נעשה את שיר חדש מאלבום החדש, חיפשתי אותו בנאור. לילה קל, יודע מה, איך הוא אהב אותי כאילו אין מחר. נשארתי פה לבד עם לב פצוע, עננים על חלום ביתי, מה קורה לי כאן, מה קורה איתי. לא ישנתי כבר כמעט שבוע, וחיפשתי אותו בנאות, איך תמיד זה עושה לי דמעות בלילה. לא מחפשת שטויות, רק שיבוא ויגיד לי אם עוד נשאר לו משהו בלב לפחות, ואם אין לי אותו אז אין לי אותי. ואם אין לי אותו אני לא נרגע.